Program Trzeci Polskiego Radia, środa 7 lutego, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Funkcjonariusz gdańskiej delegatury ABW kolejny raz przed Sejmową Komisją do Spraw Amber Gold. Seria pożarów w Krakowie, w ostatnich godzinach zginęły 3 osoby. Niemcy bliżej utworzenia nowego rządu. Komisja śledcza do spraw Amber Gold znów obraduje. Na pierwszej jawnej części posiedzenia posłowie przesłuchują jednego z funkcjonariuszy gdańskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jego tożsamości nie ujawniono. W Sejmie jest Michał Fedusio. O co śledczy pytają świadka? Członkowie komisji liczą, że tak zwany świadek numer 5 opowie o działaniach gdańskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego względem spółki Amber Gold. Mężczyzna nie jest obecny na sali obrad, jego głos jest zniekształcony, a jego twarz zakryta widnieje jedynie na monitorze. Świadek osobiście nadzorował śledztwo z ramienia ABW przejęte od prokuratury w 2012 roku. Komisji opowiadał o zawartości akt związanych ze sprawą Amber Gold, które przejął w śledztwie. Akta główne postępowania z prokuratury rejonowej zawierały dokumentację związaną z zawiadomieniami KNF-u. Były tam umowy na lokaty i to był materiał, na którym mogliśmy bazować, ale należało dodatkowo wykonać podstawowe czynności, a mianowicie ustalenia wszelkie w KRS-ach i uzyskać dokumenty związane z wszystkimi spółkami Amber Gold i OLP. Mężczyzna będzie zeznawać się również w części popołudniowej posiedzenia komisji, części niejawnej, podobnie jak drugi z wezwanych na dziś świadków. Mowa o byłym szefie MSW w rządzie PO-PSL, Jacku Cichockim. O czym mówił Michał Fedusio, dziękuję. 3 osoby zginęły w serii pożarów w ciągu ostatniej doby w mieszkaniach w Krakowie, jak poinformował rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Sebastian Woźniak. Pierwszy z pożarów wybuchł wieczorem wczoraj w mieszkaniu w kamienicy przy Królewskiej w centrum Krakowa. Zginął mężczyzna, 8 osób, w tym dziecko. Ewakuowano z budynku. W nocy na Elsnera strażacy znaleźli w jednym z mieszkań zwęglone zwłoki mężczyzny. Rano w pożarze pustostanu przy ulicy Szlak w centrum miasta. Także zwęglone zwłoki, prawdopodobnie mężczyzny. Strażacy apelują, aby przy dogrzewaniu pomieszczeń zachować ostrożność. Według statystyk od początku roku w Małopolsce wybuchło 641 pożarów, w których zginęło 8 osób, 22 zostały ranne. Bezrobocie w styczniu wyniosło 6,9%, było wyższe o 0,3 punktu procentowego niż w grudniu zeszłego roku. Tak wynika z szacunków resortu pracy. Jak mówi minister Elżbieta Rafalska, niezależnie od styczniowego wzrostu, poziom bezrobocia w dalszym ciągu jest wynikiem rekordowym, najlepszym od 1992 roku. Liczba osób bezrobotnych w końcu stycznia wyniosła 1,134,000 i wzrosła o ponad 52,9 tysiąca. Jak było w styczniu ubiegłego roku, też wzrost bezrobocia 0,3 punktu procentowego. Niezależnie od tego wzrostu, wynik jak na styczeń jest w dalszym ciągu wynikiem rekordowym, najlepszym z dotychczasowych notowań. Styczeń to jest okres, w którym kończą się prace sezonowe. Minister Rafalska dodała, że styczeń jest też okresem, w którym kończą się formy aktywizacji osób bezrobotnych. Krótka informacja z Niemiec. Jest porozumienie w sprawie koalicji. Partie Angeli Merkel, CDU-CSU i socjaldemokraci z SPD uzgodnili główne warunki jej utworzenia. Informację przekazał agencji Reuters jeden z polityków partii konserwatystów. Porozumienie oznacza, że niemieccy politycy są coraz bliżej utworzenia nowego rządu. Rosja sprzeda system rakietowy S-400 Arabii Saudyjskiej. Strony podpisały kontrakt. Jego szczegóły nie są znane, ale dziennik Kommersant dowiedział się, że Moskwa nie zgodziła się na przekazanie kontrahentowi technologii produkcji tych systemów. Według doradcy Kremla Władimira Kozina, Arabia Saudyjska oprócz S-400 zainteresowana jest zakupem również innych rodzajów uzbrojenia. Współpracownik Władimira Putina wskazał między innymi na broń strzelecką, podkreślając, że władze w Rijadzie chcą uruchomić produkcję rosyjskich karabinów. W wywiadzie dla dziennika Kommersant Władimir Kozin poinformował o dostawach czołgów T-90 dla odbiorców w Iraku i Wietnamie, a także o zamówieniach na wozy bojowe do ponad 30 państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Zdaniem kremlowskiego doradcy Moskwa już realizuje kontrakty na dostawy samolotów wojskowych i śmigłowców. Władimir Kozin dodał też, że rosyjski przemysł zbrojeniowy systematycznie wchodzi na rynek południowoamerykański. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, kolejny w południe.

All Nerve, The Breeders. To nasza piosenka dnia dzisiaj w Trójce, więc jeszcze Państwo dzisiaj nieraz ten utwór usłyszą. A teraz mam zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej na niedzielę, ale tu niespodzianka, nie na wieczór, tylko na poranek. Po raz pierwszy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagadkowa niedziela na żywo z publicznością, a zaraz potem dla tych z Państwa, którzy będą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, będzie szalony, energetyczny koncert, premiera artystycznego projektu Budyń Julka Tuwima. Na scenie pojawią się Jacek Budyń-Szymkiewicz, lider zespołu Pogodno, Joanna Zawłocka, Krzysztof Zalewski i Czesław Mozil. Premierą tego projektu otworzymy cykl spotkań Zagadkowa Osiecka, więc to jest premiera właściwie podwójna, a to oznacza, że studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej otwieramy dla najmłodszych naszych słuchaczy. Niedziela 11 lutego, od 9 Zagadkowa Niedziela, na żywo audycja, a od 10 później koncert dla słuchaczy już tych, którzy są w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy w imieniu Katarzyny Stoparczyk, a zaproszenia pod numerem 22 i 7 trójek. Proszę teraz zadzwonić do Gabrieli Darmetko. A przed nami piosenka Kalinowa, piosenka ze szczególną dedykacją. Ze szkolnego mundurka, z pokoiku na piętrze, z fotografii z warkoczem, ze spacerów na wietrze. Coraz mniej dziś pamiętam, coraz rzadziej się śmieję. Pozostało mi jedno wspomnienie, mój pierwszy bal. Te walczyki leciutkie jak świerszcze, pierwszy bal. Czyjeś oczy wesołe na szczęście, pierwszy bal. Bal z myszką, bal z łezką, bal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Mój pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, jedyny bal. Na cóż dawne ulice, kalendarze, powroty? Po co tyle tęsknoty? Ja ci wierzę, nie trzeba. Kiedy patrzę na ciebie, nie pamiętam już o tym, tylko tyle, a ty się nie gniewaj. Za pierwszy bal, za walczyki leciutkie jak świerszcze, pierwszy bal. Te oczy wesołe na szczęście, pierwszy bal. Bal z myszką, bal z łezką, bal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Mój pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, jedyny bal. Jeszcze tyle jesieni nas odmieni, zamieni. Przejdą style i mody i zabraknie urody. Coraz więcej jest cienia, blakną stare wspomnienia. Tylko jedno się wcale nie zmienia. To pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, ostatni bal. Mój pierwszy, ostatni bal. To urodzinowo Kalina Jędrusik. W poniedziałek minęła rocznica jej urodzin. Kwadrans po 11. Sponsorem audycji jest PZU. A nóż widelec. Katarzyna Pruchnicka w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Znowu tylko z samym przepisem, bez żadnych wypieków. Ale jutro będą wypieki. Ja już zaproszę Państwa, ciebie, jeżeli znajdziesz chwilę, między 9 a 12 będą u nas pączki. studiu, tak myślę. Może się zdarzyć, że znajdę chwilę. Znajdziesz chwilę na ponczusia. A dzisiaj ja przed tłusto czwartkowo oczywiście, przyda się Państwu coś do notowania. Postanowiłam przygotować siebie i Państwa na jutrzejszy dzień. Przyda się coś do notowania, ponieważ Marta Gessler ma dla nas kilka ważnych pączkowych porad. Zacznijmy od tego, jaki powinien być ten idealny. Pączki przede wszystkim kojarzą mi się z miękkością, że jak gryzę pączka, to rzeczywiście on musi się tak zapaść. Ale tak naprawdę powinien nie być tłusty. Czyli naprawdę ten zapach tłuszczu czasami w pączkach jest przytłaczający. Trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o smażenie pączków, dobrze jest wybierać jakiś taki tłuszcz, który, no oczywiście nasze babcie i ciotki robiły na smalcu. I ja powiem tak, że ja na tym smalcu robię pączki. Ja uważam, że on jest stosunkowo najmniej wyczuwalny smalec, jaki z dobrego gatunku. Natomiast te wszystkie pączki robione na oleju są za bardzo tłuste dla mnie. Poza tym moja ciocia Zosia miała taki pewien trik, który ja stosuję, żeby pączki były właśnie takie mięciutkie. Ona same żółtka ubijała na parze i one były wtedy tak mocno podbite i dopiero wlewała do ciasta drożdżowego robionego, czyli nie takie rozkłócone tylko z cukrem, tylko one były podbite. Ja mam wrażenie, że to była ta tajemnica mojej cioci Zosi. Druga sprawa to to, że jak ona smażyła, no trzeba pamiętać, że nie może być na patelni czy w garnku trochę tego tłuszczu. One muszą kąpać się i pączek zanurza się tylko tyle, ile trzeba, prawda? I obserwujmy, dlatego że fajnie jest, jak w pączku jest taka maleńka obwódeczka. Ja lubię to. I moim zdaniem jest bardzo ważne, w jaki sposób rozgrzewamy ten tłuszcz do smażenia. Wolniutko rozgrzewamy, jak już osiąga swoją temperaturę, smażymy. I ja odrobinkę przykręcam, czyli nie trzymam cały czas tego gazu na full. No i dzięki temu właśnie pączki w trakcie smażenia odpowiednio wyrosną, no i będą takie mięciutkie i puszyste. Podsumowuję jeszcze i przypomnę najważniejsze. Po pierwsze, dobry tłuszcz, najlepiej tradycyjnie smalec, bo ten ma wysoką temperaturę palenia i nie zacznie po prostu dymić na patelni. Po drugie, ubite na parze żółtka, a po trzecie, odpowiednia temperatura smażenia, żeby zachować tę jasną obwódkę naokoło każdego pączka. No i jest jeszcze jedna rzecz, o której nie wolno zapomnieć. Ciasto drożdżowe wyrasta, jak je przygotowujemy, wyrasta. Potem bierzemy się do tego, że robimy pączki. I trzeba znowu pozwolić im jeszcze raz narosnąć. To jest strasznie ważne. Ważne jest bardzo, żeby pączka już nie obsypywać dodatkową mąką. Dlatego, że potem ta mąka nam się pali w tłuszczu. A czym nadziewamy pączki? Tradycyjnie może być to konfitura różana, ale nie każdy lubi ten charakterystyczny kwiatowy aromat. Z nadzieniem można poeksperymentować. Marta Gessler swoje pączki nadziewa własnej roboty konfiturami śliwkowymi, truskawkowymi i jabłkowymi. No i tu niespodzianką jest, na co się trafi w tym pączku. No a na koniec pączka został nam lukier. No i tu znowu jest jeden sekret. Pamiętajmy o tym, żeby nie za dużo od razu lać wody, bo jak się robi taki lukier do pączków? Najprościej, czyli miseczka cukru pudru, gorąca woda, bardzo gorąca i łyżeczka do herbaty. I lejemy najpierw jedną łyżeczkę mieszając, drugą łyżeczkę mieszając, trzecią łyżeczkę mieszając. Dlatego, że jeżeli od razu chlupniemy za dużo wody, to on się nam rozcieńczy i się potem nie zetnie. I już jak uzyskujemy tę konsystencję, która jest taka troszkę do gęstej śmietany, żeby to było białe, gęste, to wtedy możemy zaszaleć, dodając różne smaki, czyli fajny alkohol. Naprawdę nie przejmujmy się, ten Grand Marnier, on odparuje i zostanie nam go posmak takich pomarańczy, ale też można dodać właśnie troszeczkę soku pomarańczowego, żeby podbić. U mnie kochamy wszyscy cytryny, więc robimy często cytrynowy lukier. Dodaję rum też czasami. I tak, nie wiem jak Państwo, ale ja już nie mogę się doczekać jutrzejszych pączków. I tak sobie pomyślałam, że tłusty czwartek powinien być dniem wolnym od pracy ustawowo, żeby rano zagnieść ciasto, poczekać aż wyrośnie, w tym czasie przygotować konfiturowe nadzienie, potem ukleić pączki, poczekać aż ponownie wyrosną, przypominam, to bardzo ważne, i smażyć tak, żeby w porze drugiego śniadania były już gotowe, no bo najlepsze są takie najświeższe, jeszcze cieplutkie. Tak sobie z rozrzewnieniem pomyślałam, słuchając pani Marty opowiadającej o tym, jak zrobić, jak sprawić, żeby pączki były mięciutkie, że ja mam takie wspomnienie z dzieciństwa o pączkach, które absolutnie nie były mięciutkie. Były jak małe kulki armatnie, ale i tak mi smakowały. Smażyła je moja babcia.

26 minut po 11. Za nami Black Velvet i Alana Miles, a to szeleszczenie, ten szelest, który Państwo słyszą, to przed modowym odcinkiem Nauki Słuchania, bo jak zapowiadaliśmy po 9:00 dzisiaj o koszulkach, ale koszulkach antystatycznych, na płyty winylowe. Otóż tak. Nauka Słuchania. Otóż Michał Margański. Dzień dobry. Żeby możliwie najlepiej cieszyć się muzyką i żeby słyszeć jej całą paletę odcieni i barw, mało tego, żeby w dobrym stanie zachować płyty na wiele lat, to trzeba je dobrze przechowywać. Koniecznie na półce, koniecznie w pionie, rzecz jasna w okładce i w tej koszulce antystatycznej. Tak się trochę zawiesiłem, jak zaczęłaś o niej mówić. Nie zauważyłam. Bo ona jest czarna. Od razu mi się przypomniała kiedyś taka reklama sprzed lat samochodu, że dobry samochód jest wtedy dobry, kiedy jest czarny. Dobra koszulka też? Koszulki antystatyczne bywają czarne i białe. Dziś w każdym razie kilka słów na temat tych kopert, które mają kilka postaci, ale zacznę od tej bezpostaciowej. To najbardziej przykra sprawa, kiedy właściciel uważa, że płytę wystarczy wsadzić do tekturowej okładki i tyle. Wtedy, drodzy Państwo, jest najgorzej, bo dysk niszczy się od samej tektury, a że okładka zazwyczaj jest luźna, no to aż zaprasza roztocza do swojego wnętrza, co z kolei przy wyjmowaniu rujnuje taką płytę. My, drodzy Państwo, mówimy dziś o papierowej kopercie lub folii, która oddziela płytę od okładki, no i przede wszystkim zabezpiecza ten dysk. Polski patent na koszulki wewnętrzne do winyli był trochę nieprzemyślany w dawnych czasach. Mówi Krzysztof Nieporęcki. Krzysztof jest kolekcjonerem, ale też handluje winylami. Jak długo zajmujesz się płytami i ile ich masz? Bardzo długo się zajmuję płytami. Sklep mam 26 lat, a płyt mam no tak dużo, że ciężko mi wymienić, ale dużo, cały dom. Idziemy w metry po prostu, już sześcienne. Tak. I była taka folika, którą bardzo ciężko było włożyć do środka, bo jakby trochę za duża, taka jakaś niewygodna, taka... Zaginała się w rogach? Na przykład Japończykom się udało wymyślić taki prosty patent, że były na dole zaokrąglane te folie i dużo lepiej to wchodziło, a jeszcze były tak mniej więcej na rozmiar płyty. A u nas jakoś ktoś to, nie wiem, czy nie policzył, czy po prostu się nie chciało, czy... Folie sprzedawali w innych formatach, że ciężko było ukroić ten kawałek niepotrzebny. W każdym razie były takie za duże trochę. I wiem, że niektórzy się bardzo irytują, chowając polskie płyty. Szczególnie pamiętajmy, że polskie okładki też nie były doskonałe, nie były zbyt twarde. Często były z takiego papieru łamiącego się łatwo i lekko. I bardzo łatwo było je tą folią niechcący zagiąć lub nawet... czasem wykruszyć do tego stopnia, bo to jednak też lata lecą i ten papier teraz jakby coraz słabszy. Więc no mamy, że tak powiem, złe doświadczenia różne, ale no, czasy się zmieniają, można sobie pewne rzeczy zrekompensować. Możemy sobie kupić, nie wiem, niemieckie, japońskie folie, wewnętrzne folie, czy papierki takie, tak zwane inner sleeve'y, wewnętrzne, które no, są już bliskie doskonałości. Pomysł jest taki, żeby to wchodziło mięciutko, delikatnie i żeby ochronić tę płytę. Ale ochronić tylko i wyłącznie skórzu, czy być może mówimy również o tym charakterystycznym strzelaniu wydzielanym z tego powodu, że jest ładunek elektrostatyczny? To też. Oczywiście zależy, jakie kto miał ambicje. O niektórych się mówi, że są elektrostatyczne, że właśnie, że zapobiegają tym niechcianym ładunkom. I tak mamy trzy najważniejsze rodzaje takich koszulek. Pierwszy rodzaj to koszulka papierowa, która niestety często potrafi wytworzyć ów ładunek elektrostatyczny. To z kolei powoduje, że płyta niejako przykleja się do papieru, a po położeniu na talerz gramofonu może strzelać. Na dokładkę idealnie ściąga kurz. Wariant drugi to sama folia, ale ta powinna szeleścić i nie przypominać tych folii, które z kolei chronią same okładki. One, dodam, często mają kolor mleka i tu rzeczywiście świetne są wspomniane japońskie koszulki bez rogów, tylko z tym takim charakterystycznym zaokrągleniem z jednej strony. I trzeci rodzaj, czyli na zewnątrz papierowa koszulka, a w środku od wewnątrz przyklejona antystatyczna folia. I te trzecie to jest optymalna wersja. Ale oczywiście od każdej reguły są wyjątki. I tak dlatego wspomniałem o tych japońskich zaokrąglanych, które też są bardzo zacne. Wiesz, Japończycy są takim narodem, który bardzo wnikliwie do różnych rzeczy podchodzi, bardzo długo bada, zanim coś wypuści na rynek. I wydaje mi się, że te polskie to właśnie byliśmy ofiarą, po pierwsze, braków jakby małego wyboru, brak dobrej folii, a po drugie, nikomu się nie chciało, no to tylko płyty, no to zapakujmy w cokolwiek, tylko żeby się nie rozleciało i będzie dobrze, czyli tam na zapałkę, na gwóźdź, wszystko jakoś tam będzie działało. I taka była koncepcja. A Japończykom się chciało, a poza tym Japończycy te folie sprzedają dużo drożej. To wszystko się ze sobą łączy. Ktoś czasem mnie tam pyta, a czy te płyty japońskie to są lepsze? I to nie zawsze tak, że są lepsze, ale trzeba im przyznać, że wszystko robią z pietyzmem. I tutaj cena jakby ma sens. Także wydaje mi się, że opcja wymieniania niektórych inner sleeve'ów to ma sens, bo to po prostu przedłuża życie tym płytom. Inner sleeve to taka fachowa nazwa. Angielska po prostu. Po prostu. To może na marginesie, bo przede wszystkim warto sprawdzić, czy folia jest tą antystatyczną, czy przez lata nie wylał się jakiś sok, czy płyta jest w środku sucha, co z kolei zabezpieczy ją przed pleśnią. Ale od tego wszystkiego rzecz jasna są wyjątki. Wyjątki, które chyba są podyktowane przede wszystkim gustem. Ja mam dzisiaj, przyniosłem do studia dwie płyty Billy Cobhama, płyty jeszcze bez kodów kreskowych, czyli oryginalne z lat 70. I tamta koszulka antystatyczna była z papieru, ale takiego delikatnego. Trochę, to nie jest bibuła, prawda? Ale to jest delikatny bardzo papier. Ale przy okazji można było wydrukować na tym papierze okładki mnóstwa płyt, które każdy chciałby mieć na półce. I zachowałem tę koszulkę na pamiątkę, ale również z tego powodu, że te stare płyty, no, jak dla mnie przynajmniej, ale wiem, że to rzecz gustu, pięknie pachną. Ja lubię zapach piwnicy. To jest takie organiczne. Wiedziałam, że będziesz mówił o koszulkach antystatycznych, ale nie wiedziałam, że ta rozmowa i ta wypowiedź zejdzie na temat zapachu płyt. To ja chyba muszę powąchać. No to już jest wyższy level świrostwa, ale przepraszam. Ale tak rzeczywiście jest, powąchaj, bo rzeczywiście to jest... Teraz wącham okładkę tylko, nie ma tutaj płyty. No nie ma płyty, bo jak rozumiem, będziesz grał z tej płyty. Tak, teraz, tak? Ale tu jest druga, też z tą papierową... To może ja będę wąchać, a ty powiedz, czego posłuchamy. Tak. No posłuchamy Billy Cobhama z płyty bez kodu kreskowego, czyli to są pierwsze tłoczenia, to jest sprzed lat. No mój ulubiony perkusista jazzowy. I proponuję taką płytę zatytułowaną Crosswinds, a z niej utwór Pleasant Pheasant. To Billy Callum w towarzystwie George'a Duke'a. No i co? Płyta ma 44 lata i brzmi całkiem, co? Całkiem, tak, to prawda. Wszystko między innymi dzięki koszulkom antystatycznym. Michał Margański, bardzo dziękuję. Nie spodziewałam się, że o tej porze będziemy także wąchać płyty, ale pachnie też całkiem nieźle. A teraz mam dla Państwa zaproszenie. Zaproszenie znowu do studia imienia Agnieszki Osieckiej na 13 lutego tym razem, na 19, na nagranie koncertu Marka Napiórkowskiego. To będzie materiał z nowej płyty, której tytuł jest trudny do wymówienia w radiu, więc ja powiem, że to jest płyta warszawsko-nowojorska. Marek Napiórkowski i jego goście 13 lutego o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie rejestracja tego koncertu, a na antenie usłyszą go Państwo 25 lutego, a zaproszenia oczywiście pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Ile byłbyś w stanie przejść, gdybyś wiedział, że przewrócisz się? Pytam Cię od razu szans, czy masz w sobie Daria Zawiałow, Trasy Sens jest ten utwór w zestawie do głosowania. Do 12 jeszcze spotkanie z noblistą, a my dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Gabriela Darmetko, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Kazuo Ishiguro, Nocturne, w przekładzie Lecha Jęczmyka. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań laureata Nagrody Nobla 2017. Muzyka Michał Zygmunt. Przez kilka minut płynęliśmy w milczeniu obok ciemnych budynków i pod niskimi mostami. Wreszcie pan Garner otrząsnął się z zamyślenia. Uwodzicielski głos. Fragment trzeci. Niech pan posłucha, przyjacielu. Wiem, że uzgodniliśmy, co będę śpiewał, ale Lindy bardzo lubi piosenkę By the Time I Get to Phoenix. Nagrałem kiedyś dawno temu. Jasne, panie Garner. Mama zawsze mówiła, że pańska wersja jest lepsza od wykonania Sinatry. Pan Garner kiwnął głową. Przez chwilę nie widziałem jego twarzy. Zanim skręciliśmy za róg, Vittorio wydał odbijający się echem od ścian okrzyk gondolierów. Kiedyś śpiewałem jej to bardzo często, mówił pan Garner. Myślę, wie pan, że chciałaby to dzisiaj usłyszeć. Zna pan melodię? Zdążyłem już wyjąć gitarę z futerału i zagrałem kilka taktów piosenki. O pół tonu wyżej, poprosił pan Garner. Tak śpiewałem na płycie. Zagrałem więc akordy w tej tonacji i może po pierwszej linijce pan Garner zaczął śpiewać. Bardzo cicho, półgłosem, jakby z trudem przypominał sobie słowa. Ale jego głos dobrze rezonował w cichym kanale. Prawdę mówiąc, brzmiał bardzo pięknie. Przez chwilę poczułem się, jakbym znowu był chłopcem w tamtym naszym mieszkaniu. Ja leżę sobie na dywanie, a mama siedzi na kanapie, zmęczona lub może ze złamanym sercem, a płyta Tony'ego Garnera obraca się na adapterze w rogu pokoju. Pan Garner nagle umilkł. Dobrze, powiedział. Potem może I Fall in Love Too Easy, tak jak planowaliśmy. A zakończymy One for My Baby. To wystarczy. Dłużej nie będzie słuchała. Potem znów pogrążył się w rozmyślaniach i płynęliśmy wolno przez mrok przy wtórze cichego plusku wody. Panie Garner, odezwałem się w końcu. Mam nadzieję, że nie ma pan nic przeciwko mojemu pytaniu, ale czy pani Garner spodziewa się tego recitalu, czy będzie to cudowna niespodzianka? Pan Garner westchnął ciężko. Chyba musimy to zaliczyć do kategorii cudownych niespodzianek. Po chwili dodał. Bóg wie, jak ona zareaguje. Może nawet nie dojdziemy do One for My Baby. Vittorio skręcił jeszcze raz i nagle znaleźliśmy się wśród śmiechu i muzyki, bo przepływaliśmy obok dużej, jasno oświetlonej restauracji. Wyglądało na to, że wszystkie stoliki są zajęte. Kelnerzy się uwijali, goście wyglądali na bardzo zadowolonych, mimo że o tej porze roku nad kanałem było pewnie dość chłodno. Po ciszy i mroku, przez który dotąd płynęliśmy, ta restauracja jakoś działała na nerwy. Miałem uczucie, że to my stoimy nieruchomo, patrząc z molo, a przed nami przepływa rozświetlony statek. Zauważyłem, że kilka osób spojrzało w naszą stronę, ale nikt nie przerwał rozmowy ani nie zwrócił na nas większej uwagi. I po chwili restauracja była już za nami. To zabawne. Wyobraża pan sobie, co ci turyści by zrobili, gdyby dotarło do nich, że właśnie przepływa przed nimi w gondoli legendarny Tony Garner? Powiedziałem. Vittorio nie bardzo zna angielski, to akurat zrozumiał i roześmiał się pod nosem. Pan Garner jednak nie odpowiedział od razu. Znów znaleźliśmy się w mroku, płynąc wąskim kanałem i mijając słabo oświetlone drzwi. Mój przyjacielu, odezwał się wreszcie. Pochodzi pan z komunistycznego kraju i dlatego nie wie pan, jak te rzeczy działają. Panie Garner, mój kraj nie jest już komunistyczny. Jesteśmy teraz wolnym narodem. Bardzo mi przykro. Nie chciałem wyrazić się lekceważąco o pańskim narodzie. Jesteście dzielnymi ludźmi i mam nadzieję, że będziecie żyli w pokoju i dobrobycie. Chciałem tylko powiedzieć, że ponieważ pochodzi pan stąd, skąd pan pochodzi, wielu rzeczy pan po prostu jeszcze nie rozumie. Tak samo jak ja bym nie rozumiał wielu rzeczy w pańskim kraju. No chyba ma pan rację. Ci ludzie, których przed chwilą mijaliśmy, gdyby podszedł pan do nich i spytał: hej, czy ktoś z was pamięta Tony'ego Garnera? To niektórzy z nich, może nawet większość, odpowiedzieliby, że tak. Kto wie? Ale kiedy tak przepływaliśmy, nawet gdyby mnie rozpoznali, czy to by ich obeszło? Nie sądzę. Nie odłożyliby widelców, nie przerwaliby czułego gruchania. Dlaczegoż mieliby to zrobić? Jakiś romantyczny śpiewak z dawno minionej epoki. Nie wierzę w to, panie Garner. Pan jest klasykiem. Jak Sinatra albo Dean Martin. Pewne klasyczne wykonania nigdy nie wychodzą z mody. Nie jak te gwiazdy popu. Jest pan bardzo miły, że pan tak mówi, przyjacielu. Wiem, że chce mi pan zrobić przyjemność, ale akurat dzisiejszy wieczór to nie jest czas na komplementy. Chciałem zaprotestować, ale coś w jego zachowaniu kazało mi zostawić ten temat. Płynęliśmy więc dalej. Nikt nie przerywał milczenia. Szczerze mówiąc, zaczynałem się zastanawiać, w co ja się wpakowałem, o co chodzi w tej całej historii z serenadą. Ostatecznie to Amerykanie. A jeżeli pan Garner zacznie śpiewać, a pani Garner podejdzie do okna, weźmie rewolwer i nas zastrzeli. Może myśli Wittoria biegły tym samym torem. Zdaniem Wittoria, obcokrajowcy tacy jak ja szwendają się i okradają turystów, zaśmiecają kanały i generalnie rujnują całe to cholerne miasto. Czasami, kiedy ma podły humor, twierdzi nawet, że jesteśmy bandytami i gwałcicielami. Spytałem go kiedyś, patrząc mu w oczy, czy to prawda, że chodzi i rozpowiada takie rzeczy. A on przysięgał, że to wszystko kłamstwa rozpuszczane przez jego wrogów. Jak mógłbym być rasistą, skoro mam ciotkę Żydówkę, którą kocham jak rodzoną matkę? Ale pewnego wieczoru zabijałem czas między setami oparty o poręcz mostu w Dorsoduro, gdy dołem przepłynęła gondola. Siedziała w niej trójka turystów, a Wittorio stał nad nimi z wiosłem i rozwodził się na cały głos, powtarzając te same kalumnie. Choćby więc zagadywał mnie nie wiem ile razy, nigdy się z nim nie zaprzyjaźnił. Zdradzę panu pewną tajemnicę, powiedział nagle pan Garner. Małą tajemnicę związaną z występami. Tak między nami zawodowcami. To bardzo proste. Musi pan coś wiedzieć, nieważne co, ale musi pan coś wiedzieć na temat swojej publiczności. Coś, co dla pana w pańskim umyśle odróżni tę publiczność od tej, dla której śpiewał pan poprzedniego wieczoru. Powiedzmy, że jest pan w Milwaukee. Musi pan sobie zadać pytanie, co innego, co takiego szczególnego ma publiczność z Milwaukee, co ją odróżnia od publiczności z Madison. Nic panu nie przychodzi do głowy, ale trzeba szukać, aż się znajdzie. Milwaukee, Milwaukee. W Milwaukee mają dobre schaboszczaki. To wystarczy, na tym się pan opiera, kiedy pan przed nimi staje. Nie musi pan o tym wspominać, ale pamięta pan o tym, kiedy pan dla nich śpiewa. Ci ludzie przed panem to są ci, którzy jedzą dobre schabowe. Rozumie pan, o co mi chodzi, przyjacielu? W ten sposób publiczność staje się kimś znajomym, kimś, dla kogo może pan grać i śpiewać. Proszę, oto moja tajemnica. Tak między nami zawodowcami. Dziękuję, panie Garner. Nigdy o tym w ten sposób nie myślałem. Podpowiedź od kogoś takiego jak pan na pewno zapamiętam. Dzisiaj więc, ciągnął, występujemy dla Lindy. Dla Lindy. Lindy jest naszą publicznością i dlatego opowiem panu coś o Lindy. Chce pan posłuchać o Lindy? Oczywiście, panie Garner. Chętnie o niej posłucham. Przez następne 20 minut albo coś koło tego siedzieliśmy w gondoli, pływając w kółko, a pan Garner opowiadał. chwilami jego głos przechodził szept, jakby mówił do siebie. Ale kiedy latarnia albo mijane okna rzucały trochę światła na naszą łódkę, przypominał sobie o mnie, podnosił głos i mówił coś w rodzaju: czy pan rozumie, co ja mówię, przyjacielu? Jego żona, powiedział mi, pochodzi z małego miasteczka w Minnesocie, w samym środku Ameryki, gdzie nauczycielki miały jej za złe, że ogląda czasopisma z gwiazdami filmowymi zamiast się uczyć. Te panie nie zdawały sobie sprawy, że Lindy ma wielkie plany. I spojrzymy na nią teraz. Bogata, piękna, zjeździła cały świat. A gdzie są dzisiaj te jej nauczycielki? Jakie one miały życie? Gdyby przeglądały trochę więcej czasopism filmowy i trochę więcej marzyły, może i one miałyby dzisiaj coś z tego, co ma Lindy. W wieku 19 lat pojechała autostopem do Kalifornii, chcąc dostać się do Hollywood. Zamiast tego wylądowała na przedmieściu Los Angeles jako kelnerka w przydrożnym barze. I o dziwo, opowiadał pan Garner, ten bar, ta pospolita mała dziura przy autostradzie okazała się najlepszym miejscem, do jakiego mogła trafić, bo tam od rana do wieczora zbierały się wszystkie ambitne dziewczyny. Spotykały się tam 7, 8, 12, zamawiały kawę, hot dogi, siedziały godzinami i rozmawiały. Te dziewczyny, nieco starsze od Lindy, zjechały ze wszystkich krańców Ameryki i mieszkały w okolicach Los Angeles od co najmniej 2 albo 3 lat. Przychodziły do tego baru, żeby wymieniać plotki i opowiedzieć o swoich nieszczęściach, omawiały taktykę i obserwowały nawzajem swoje postępy. Ale tym, co przyciągało je do tego miejsca, była Meg, kobieta po 40, kelnerka, która pracowała razem z Lindy. Dla tych dziewczyn Meg była starszą siostrą, krynicą mądrości, bo kiedyś ona też była taka jak one. Musi pan zrozumieć, że to były poważne dziewczyny, naprawdę ambitne, zdeterminowane. Czy rozmawiały o ciuchach, butach i makijażu jak inne? Jasne, że tak. Ale one rozmawiały tylko o tym, jakie ciuchy, buty i makijaż pomogą im wyjść za gwiazdę. Czy rozmawiały o filmach? Czy rozmawiały o świecie muzyki? Pewnie, że tak. Ale one rozmawiały o tym, które gwiazdy filmowe i którzy śpiewacy są kawalerami, którzy mają nieudane małżeństwo, którzy się rozwodzą. A Meg, widzi pan, mogła im to wszystko powiedzieć i jeszcze dużo, dużo więcej. Meg przebyła tę drogę przed nimi. Znała wszystkie zasady i wszystkie sztuczki, jeżeli chodzi o poślubienie gwiazd. A Lindy siadywała z nimi i chłonęła to wszystko. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań Kadzuo Ishiguro z tomu Nokturny. Muzyka Michał Zygmunt. Książkę przełożył Lech Jęczmyk. Opublikowało wydawnictwo Albatros. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:50. Ogłoszenie społeczne. 73% Polaków domaga się znakowania żywności wolne od GMO. Jednolity znak pomoże Ci dokonać świadomego wyboru. W niektórych krajach Europy funkcjonują już takie rozwiązania. W Polsce też chcemy decydować o dobru i zdrowiu naszych bliskich. Pomóż nam wprowadzić jednolite znakowanie wolne od GMO. Wejdź na chcewiedzieć.pl i wyślij apel do Ministerstwa Rolnictwa. Twój głos ma znaczenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm.